سبن ورابن واللتی احسن وکانو لنا خاشعین طول دو چکارون کولنے کئی دنی کئی فی الخیرات ویدوننا زمان بے غسل آجت نخبل رغبن پمینم ورابن پیرکیم خوشالے کیم اپا پریشانے کیم رغبن پمینم ورابن پیرکیم ہر حالت کی بیدا اللہ نہ غفتو او منتا آجدی کہ ان کی واللتی احسن فرجا فنفقنا فی آمی روحنا او یاد کیا کہ بچ ساتھ لے زان فنفخنا فی آنو پکے کرم گا آئے کی دروح پلنا جبریل ملے گرو کرو منگا داز بے آیتا للعالمین ہر یو نخر پر مخلوق آیتیں پکارو کنا مانا میں کہا ہر یو نخا مانا کل واحد آیتا للعالمین انہا دی امت کمت واحدہ او سوار حقیقت دا دے دا دے جنستا سو دنیاو حدیث کی رہی الانبیاء اخوتم من علات امہاتم شتا و دینہم واحد مسند امام احمد درہم جل فقس و دیر لسم محبان دے درہم جل یو سر اتا و یا یم محبان دے دا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے اب دیننا واحد دین زمانگا یو دے امتکم امت واحدہ دینکم دین واحد ملتکم ملت واحدہ دتول یو دے تعالی الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ عبادت دا اللہ حق دے دو مریم تذکرہ اکرا دا غیر ازوی انہا دی امتکم امت واحدہ وانا ربکم فتقون فاعبدون ازیم رب ساسون سر زما بندگی وکن ربل سورت مومنون کی اندغ مسئلہ دا غیر ذکر کرے دے فالتو فتقون انہا دی امتکم امت واحدہ وانا ربکم فتقون آیت نمبر 250 در تنجی کرکو عبادت زما کا تقو تقطعو امرهم بینهم دین چاوان کچھ در طول دین یو و طول انبیاء و یو ویلی در کتابون پا یو مسئلہ بانی دی فختلف الاحزاب من بینهم دقا کیوں لسا لکانا سورت مریم کی فختلف الاحزاب او داومو لسا کانا فختلف من بعدهم خلفون سورت مریم کی نا لائق پادشون نا لائق دین خراب کو نو دادا غنا لائق کار دی و تقطعو امرهم ٹوٹے ٹوٹے کو خلقو دا خلق ویم مکی انبیاتی سی انہا دی امتکم امتا واحدا یا امتا سیو دے مانا طولتا یو سبق دو تی گی نو دا دے سیر کدی یو امت تی نو دا انبیاء ذکر شو نو انبیاء خود پی قومونی ترا غلی کنا نو ان تقطع قومونی دا کارو کو انبیاء نو نکرے ٹوٹے ٹوٹے کو خلقو دین اقپل پا اقپل میں کی کل انہیں ٹوٹے ٹوٹے کدا چاہ حقیقت واغس او چاہ تس لفظ واغس لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین ذو تو ختم کو چاہے دا حقیقت دا لفظ واسو اور چاہے قطوا چی دا عقیدہ جولو غوری دا عمل الفاظ کی دا عمر اثر نیشی رکھا تا سکانا ہے ٹوٹے ٹوٹے تو کلون الینا راجعون من طرف تا گرزیدن کی تو ابن قیمی فا اہل ظواہر خلق ہوئی اہل ظواہر دے حقیقت پہ کی تنشتے دے ٹول تک گورم پہ حقیقت نہیں دروان اور ٹول من طرف سے گرا کا گی ان کی ائی ایماندار فلا کفران علی سائی امن گی لکن کیو و حرام نلا قریا حرام پہ مانا دو واجب باندی ابن زید انصاری نوازر اللغت کی ہوئی عبداللہ ابن عباس مانا دا کرے گا عظم علیہا حرام نلا قریا ضروری دی کلی پہ خلق بانی چی تبای کو منگ سے ضروری دی انہم لا یرجعون دا چدو واپس نشلاتے دنیا تا سورہ یاسین تم لجو کنا پیڑے میں تباہ کرے انہم الینا لا الیہم لا یرجعون واپس را نغلل حرام علی تاویلی من قال عظم بل عظم علیہا فلا یرجع منہم راجع ولا یتوب ولا یتوب منہم تائب دا مانم دا حرام علی قریت حرام دی پکلی باندی اہلکنا چی مقرر کریمگا تباہ کولی قدرنا حلکا حرام تدی انہم دا حرام تفسیر کی مستقل کرانی ذکر کرے دا خبرہ چی دو بدین تن را گردی چی مقرر دا حلکا تی وست پیو کدا اللہ واغو ظلم مانی مور لگے دلے دی دین تنشی را کردی دلے یا اللہ معنی کی زائد دی انہم یرجون دا چی دو دین تراؤ گردی یا دنیا تنشی را دلے ہاں یو وقت دے ابتلا حتی دا ابتلاء ازمی اقبت ارسوی کل چی با پرانستی شی یا جود ماجود یعنی صد دی آجود با پرانستی شی مات پکی شی و هم من کل لحاظ من تخلصی کن سرح کاف کی فیضا جا وعد ربی جعله دکا دکا دا با خس خس کی بیا اس کو پی نیشی را ختم جی کی دیشی چو آدرالا گیا با خس خس کی یا جود ماجود پرانتی شی و هم من کل لحاظ من ینسلون ادو بڑا ہرے لوڑے نہ کھوئے گی روان بھائی نہ سلان گرنجی پلو تو لے گی گرنجی گرنجی و روانی یا جود ماجود سوک دی ادا آج بینم دے باز آری مانوی آر بینم دے آج جا یا اججو اور لمبسو اجج تو نار وہ میں لمبکو بے حرمت شیخ الذی سن القراء واسس المحجوج فی ام القراء دغه په ظروف تو اج جم راجی تاجی متزول بلول یا جوج ماجوج معنی پسادیان خلق بس لمبا ده اور لمبا ده او چرت نیجی کی جو پساد ده روانه ده دو قومونه دی سوگ دی دا آدم علیه السلام اولاد دی انسانان دی دعوت تا رسیدل لی دا خاتم النبیین دعوت تا ام رسیدل لی و دا جی چوکو آقا وقت را چکم قومو چاہتا جوی تکلیف رسو زمانه متمدین نو ندو تا اولا و چه پا تنگی درا برد درا که سر دیوالو که غون سر اوار که پا آقا دیوال غور اختن شلال رو تبان شلال نور دنیا نبن نو نور دنیا بعدتی نبیرتا و لری و غرطا خلکو خدا جزانو تا نجیدو بتنگو نواغتی نبچ کو و قیامت تا نیزی حدیث کی مبارکی پیش گویان جس راغل دی چی بیا بر اخلاش شی آغوب و فساد کی پزمک سکای چی پا اسمان بانی غشی و پورتوی سو شروع کیا بسر را شی او بچی دا اسمانون خودم ختم کرده بس اوز بلتو غشی بیزمگنا یا جود ماجود دا غور که پی اللہ رب العالمین عذاب راو دیگی ادو با مرشی و بابا پیرا سی طرف کنی که بدانی راو که ختم بشی او بیا با اللہ باران راو دیگی توفان دا هر طبا لاو که زمک و تپاکی که دریاب تا گو باسی دا دا قیامت پا علامات کی درکڑی دی نو دا قوم اوس کا چرت دے علیمان ہوئی برطانیہ والا دی سو کوئی روس والا دی سو کوئی چین والا دی سو کوئی دا یوروپ والا چتری دا ٹول دی صفات اور نخ چتنی ذکر کری دی یقینی چار ٹول کی موجود دی زمک اپریز اسمان تفیح جو کہیں نریخ تفیح جو ہے برا پاوا بانی اڈی جوڑی کر لی اگود سی ہوئی اور پاوا بانی اڈی دی اور داغا دینا کاروبار شروع دے درنگ لا پکی تزمی کی خلق اخلی پس پر اومر کی اپنور کی ہوئی تزمی کی کسو کخلی نمونگورا زینو بکو اور گولا اسمانون تد اللہ نمونکر شو اسمانون نمونکر شو ختم شو اللہ نمونی زمکہ کی فساد کو دے حد ترہ شدل لے چنن کو دنیا کے سمر پساد دے نو دبی نمخ کی دنیا دا بعد دنو تنن پر دمر پساد نرشو نرشو اب فساد شو دل عرض پر از بانی جاتی گی غٹا وارو لولی تزونا با دروسیان لولی تزونا دی وارو دی چینیان تا گورو دمرو دمروی نکاو نسی پا یو قدی دی پا یو رنگ کسا نپی جیجی که مشر کشر سوک دی طول دمرو دی او گونا پا غٹی یو غوگ با دلانی که و بل با دل پاس با دان بانی خوکی پا کی با سملی دروسیان و گون تا گورو لولی تفرون دی لولی تفرون دی لولی تفرون دی چجون دی دست پا کتا نور قومون مشه اللہ تا پتا دا چپا دی قومون کی سوک دی عالمان زیاد داوی لکه سو عارفی سو حفظ الرحمن قصص القرآن کی و یوروپ والا معلومی کی سو کوئی چیز روس والا دی انتو کی خوی و قوم دی خود دی مطلب دانی ایسی اگر بند دی یو طرف تا بند دی نور دی دنیا نور طرفون تا بند نی رو رو فسادون کئی من کل آدم انین سلون دا هر لوڑی نبادو را خوی گی را کجی گی با گوری نا دا هر لوڑی نا افغانستان دل ورو نویشتل لی پاکستان کی دل ورو نی گیا دی ایجنسی پر محضوری در لوگنا او داشتن تا پا تانگیر که دلوڑی نتیلی جازونه که دا پاسه کرده کنه سکار نشو خوده سالور جازونه او دا نور فوج دلانی گره جازونه که دا پاسه کرده دا من کل حدا نین سلون دا هر لوگی نمارا آنی من دیر بی وقت ربط الواد الاق نزیس و آدر اشتیری اول کی ولیو کنه اقترب لناس حسابهم و هم فی افلت موردون فیدا یسا خسا پس فل حال چیری با پادشی نظرون راو چو کفر کراو یو طرف نا چی خطره نا آگه تا و باتی باتی سرگی نیولی سرگی دا آگه دینا اولی اقا طرف تا با گورن نظر سرگی اون دقا یو طرف تا وی شاخ سا بیر تا و چیری دا خیری سبق دی او پاگه که تخویف بشارات زکر کردی وائی وائی ہے رو کمگلا یقین منگا فی غفلت میں بے پرواہی کے دی رونا یا نہ نہ بلکہ منگا ظالمان تو بھی پرواہ پار حضرت خلق لی گیا امنگا تو کو نہیں خو اللہ ہوئی تاسو چتا سی تعظیم کو سزاد اللہ نے حسب جہنم خشاک دا جہنم اتاسو بے غیل واردون تلون کی کہوے دو خدایان آلیا تنبو جہنم لتری اطول بے پکے ہمیشہ دور پانے کی زفیر ان کسی دیو بکری انگ والا دا ادو پانے کلے اسمان خبر دیو برناوری دو خود مجلس تے دری تلور تنے چکینے سے جیو بر خبری نہ دو چی بیتر تکین تب حیران کیوں دا لگیا دا چا سر یہ چا سر ہر یو خپل خپل ورو دیو بل تغول نیشی اب پیرے کی سبو کنم دری ہی جمعی تغول کی یاد آئی دا دریستای تغول کی انسو تغول کی ازاج تمانا قولنا و قولنا پیغمبر علیہ السلام ہوئی لا خیرہ فی جماعت النساء ولو علام ولا علامی فإنہن ازاج تمانا قولنا و قولنا دا جو زنانا یو زیکی دو کی خیر نیشی نپا ملکم نیشی خیر جو زیکی دو کی دا چیو زیکی نو قولنا و قولنا بیا باسی دیو برسر تفیر ہوئی خو تیپ پکاری شرک تکی دی کنا اور اسو چی بس کی دمائیس نجاو تولے گی دو پفوری چی سر میدول رمون کی چل کاؤ خبر ہمو کہ دیو بلنا داورے دے لیسے لی گیاو قلنا و قلنا آداب خود مجلس ہے چیو بہوی نور بہوی دی کنا نو دو بطول عالمی یا دوتا نمیت کی بل راو دیں گی خبرو کہ اندو بطول عالم چی دا پنجابیان واز دے جل سارا دل پا جڑا اختا کی وائے وائے وائے جڑای کہ جل سارا ان کے ملاو راو ستے ہو خم ملاو در خود تقریر کاؤ غزل ایلن کرک بیلا دسی گو خلق تا جتا سو ہے رخ دیر کے ناس نا دے رفن ہو ہوئی میرے تو پیر چاگر لازم سے خلق یہ کیا بات ہے آپ لوگ پڑھتی نہیں میرے ساتھ میرے ساتھ پڑھی میرے دو تو خون ادا کرے کہ یو بوئی کی نور بوتا گری ناس دو تو سبق من داگر لے کہ یو بوئی نور بغری اچھا جی حضرت حقیقت سمجھ میں آ گیا روز پوہ شما حقیقت میں تو کوئی سالہ پیان کہہ بجے سے کہ چتا سر غزلون فاتحہ والنی امام پسی انہوں نے یو بوئی نور بغری ناس یہ اب حقیقت سمجھ میں آ گیا بزرگوں کی بات کمال سے خالی نہیں ہوتی اللہ دے پریشانی نمک بچتے اللہ دول مسلمان دے سخت نہ بچتے اللہ لہوں پیا دنیا کا نخل کو بتاری آ تو کشور فیصلہ زمین طرف نہ رکھے دغ خلق بات دغ دینا بالکل نہیں رکڑے سی مو بہادون بہدون ہی نہیں رکھا مو بہادون بالکل نہیں رکڑے سی دسر بھائی تربم نہیں نہ بول دو ہسی سا کشارا داغی پل زمین چلا رہا جہنم کشار آواز بم نہ دم ہی حکم دے کنا درد درد بنے تک اب جہنم کے دا وہ تو نہیں رکھی اور دو اوپا سکی چنب سنے والی ایوا ہمیشہ خپ بنی کی پریشان میں نے کی خطائی لو اور خطائی کا مطلب پاتے دو تول مخلوق وار خطا رہے پدو وار خطائی نہیں سے حدیث کی راضی ابن حجر مکی حدیث نقل کے نور و لمم نقل کرے دے تازی نے ذکر اخلم کی جمعی جاگا دے کہ حدیث پر نظر صحیح دے کو صحیح دے وہ اید لا الہ الا اللہ پیغمبر السلام میں لکھا انی بی اہل لا الہ الا اللہ زد لا الہ الا اللہ والین چی دے قبرون نپاسی ينفذون التراب من رؤوسهم لا يحزنهم الفزع الاكبر قبرنا وطاسي ادول بر سرنا تاكوي اور خطائی پیشتے بالکل بے فکر دی لا لا اهل لا اله الا الله جتی دے دی یو سبق دی و انا دی و روت تول دی ينفذون التراب من رؤوسهم لا يحزنهم الفزع الاكبر نو اور خطائی نشتے وتتلقاهم الملائکہ مخیق بدو فرفرشتی صورت حامل سجدہ کیوں لکن نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ اخرت کیوں فرشتی بوتو وار خطا نکی حدا یومکم اللذین کنتم توعدون دغ دستاسو دین آمر دا چتا سر لوزونا کیدل یومکم دین آمر دا اذا فد آہد دیتا سر جیلے کیدل کل بھئی کل کی براتون کم گا اسمان راو بن غالو کا پی سجن لے لے کو تو پچان تدرا ٹولو دو منشی کتابوں کو بولا لکوال منشی کامپیانی کتابوں کو خوارو آرو پہ تیری سات کی سکور یو دم سے چیز دکھ رہا بستہ تیار سوچا تھا دائی دے پوہ کولو دے پاراویلی دے غائب مثال پہ حاضر ویلے دے انہیں نا صرف تعلیم تا علم تا مرزا تا منسی تا کاردونا گذور پاتی کتابونا وشخان جوڑ دے خوچے کرے لاس کا پر فیاد میوز دیکھری دا دین زیاد آسان دی اللہ ماتا دا لولوی کاغذونا خوارا دا سقف مرفوع دا براتول کم طبقی طبقی بشی کتو یہ سجل لیل کتب چاری کلی سجل دی نبی علیہ السلام مرزا دروغو بلکل بہتان دے در نبی علیہ السلام کاتبان معلوم دی نمونے معلوم دی قام قبیلہ نصر میں سجل پہ کچھانی دی دی دائز زنن پہ کتا رہا ماندبا کتو یہ سجل لیل کتب لکچ پیرا کری میں اڑن دیا نعیدو نبی کردو بیا آسان وعدن علینا لاز دی لاز پرکولی پنگ بانی تینمی مگر کون کی ولقد کتبنا فی الزبور بشارت دنیوی بشارت تی داخرت دی یقین لکنی زبور کی من بعد ذکر پس توراتنا ذکر نمرات تورات ہوئی یا من بعد ذکر من بعد اللہ پس لوح محفوظ لکنا من بعد ذکر پس مسئلے دے بیان دے دیننا لکلی میسو ان الارض یرثوا عبادی الصالحون جزمکا با پی میرا سخی بانجان نیکا میں کم ازمکا دے جن ازمکا اللہ ورکلا یا الارض ازمکا دے دنیا یرثوا عبادی الصالحون وافق ریوٹو القون بانجان میں نیکان صحابان زمانہ کے لوی لوی حکومتوں دعا صحابان غتی رضی اللہ تعالی صحابان صرف دعا حکومتوں نو کرمان ترازی کرمان تا پنگور پنزو بزرگان قبرون تکیر پیغمبران قبرون پنگور ترازی دلنی اور دعا قوالاقی خلو طولی نیولی نو دعا یرسو عباد یصالحون لخالد بن ورید در رومیان سر جنگو رومیان قلابان کلا مجھے قلابان کلا خالد پر سڑے والے کو جمس قبضہ سے نور دینا یہ اکل پاتے ہو جب یہ دکا بل کرے گا خدا پاتے ہو خلق قلابن خالد نے وہی جواب لے گا بے پولیے اللہ قسم کم لو کن تم فل سے سما لو کن تم فل غمام لرفا ان اللہ علیکم اولا انزل کم لینا پا اللہ قسم کم کتاس پواریہ جو کہے نا اللہ بمن کتاس پس در رسائی کتاس پو او یا بتا سو اللہ من طرف کو دی پاتے کے دے نشے خو اسے زن تل تبا کوئے پا غو ویر را لگا یاو دم راو وطن مصالحات تو دا سی مسلمانانو دا سی پا اللہ دا سی کامل یکو چی تا پواریہ رکینو ما بتا پسی اللہ تدرخی گئی یا بتا مال دنیا طرف کو دی یہ رسو آئے بعد یا سوالی حون دا با زمانی کان بندیان تبا دی گیا صحابو زمانہ کیا دا سلیمان علیہ السلام زمانہ کیا داود علیہ السلام زمانہ کیا دا ذوالقرنین زمانہ کیا طول حکومتوں مطلب دانو کہ طول ملک نیول لینا طول طرح سے دلے یعنی طول قبضہ کی طول پلاس کی بیاب امدہ سے مقراشی کہ طول ملک پر اسلام پر قانون کی رسول عیسیٰ علیہ السلام زمانہ دا دا مہدی زمانہ دا یہ رسوا عبادی اسوالیہون اللہ اسلامی نظام راوالا یا اللہ یا اللہ پر طول دنیا راوالا یا اللہ افغانستان بانی امارت اسلامیہ قائم کا یا اللہ دا شیخ اسامہ و دا ملا عمر و دا غوز خاص مرگو کامل حفاظتو کا اللہ اللہ پاکستان کی اسلامی نظام راوالا یا اللہ دا دی حاکمان و دلاسہ راوالا یا اللہ یا اللہ مجلس والا امنگ اسلام راوالا یا اللہ تو رکاوت تو اللہ رکاوتوں نے ختم کا اللہ رکاوتوں نے ختم کا جس اسلامی نظام نافذ کی یا اللہ اللہ اللہ من بعد ذکر یرسوا عبادی الصالحون ان فی ھذا لبلاغا یقیناً پدی بیان کی رچ میتوں کو لبلاغن کامل رسول لدا حق کہ اللہ سخت را ولی خویزتی ام کیا اکرام المستجیبین اللہ دشمنان تباہ کیم انذار المشرکین لبلاغن لقوم قوم لا عابدین چی عبادت کے ان کی را اللہ منون کی نمیلے گلے مقام دا پیغمبر علیہ السلام ایتی را زنو کنا ایدا سنگا پیغمبر دے موجدنی چی خودلے روڑے خوری مریبا خزے دا لوا جنبی ما جعلنا جسدا لا یکلون الطعام نزلت بیا تسلیل پاری ذکر کر نیلے گلے منگتا اللہ رحمتا للعالمین لیکن رحمت دا پارا دا طول مخلوق دا طول مخلوق دا پارا للعالمین دا تارو دا پارا رحمت دا تارو قوانین خودل دی احکام کرنی دی خودلی دا مرغو احکام خودلی دی دا ماران خودلی دا کور دا مار حکم خودلی دا کور دا مار سرو پجی ترکا معاملہ کئی دا سنتا نور بوزی چی زنا دا دی طول قوان دا طول اللہ رحمت دی چی پیغمبر نو نو پر طول باندی غضبو چی پیغمبر را گن طول مخلوق رحمت را گن رحمتا للعالمین رحمت دا پارا طول مخلوق برہمن پندت وید پرکاش دے الہ آباد یونیورسٹی پروفیسر دے داغ کتاب دے وشنو بھگت آگا کتاب نکلے دے اجیتا دے انجینئر رکھو کتاب کی لکھی چپو زمن کتابوں کی الہامی کتابوں کی چاہ ذکر شعر دا محمد پنم باندھے دا چاہ دا پلار ذکر شعر دا عبداللہ پنم بانے ادمور ذکر شعر دا مینا پنم بانے اگر دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کب دبانی انجوان ایمان راوڑ نو نجات بابیان میں ایمان پہ راوڑ رانوڑ نو نجات میں سمن دے کتاب ہندوستان کتاب شعر انجوری کر لے اور چلور پروفیسران کے دستوں تقریبوں کو بالکل ادا مضمون صحیح نکلے وشنو بھگت اور دا شانتا سومانب وشنو بھگت مانا عبداللہ اور سومانب مانا آمینا زمین کتابوں کی جا بارہ کی وشنو بھگت پیلی دی امور الخدر دا آمینا اگر پیغمبر دا دے عبداللہ زویرے دا آمینی زویرے ایمان پہ راوڑے ماوی دین دو ایمان راوڑے جنے جسی دا کتاب لکلے دو ایمان راوڑے معلومات میں کوئی دشان کے دین ہندوستان خلق رہے کہ اس کو ہندوستان کی کڑی دی اور زیر جی یہ اوقات اگل ترا دلی ادرے کڑی تو ہندوستان کی عزیر سر خواہ اوشا کی اسی پٹی اگر اسی پخانے زمانے اگر وہ سن جائیں گی دی وہ سن جائیں گی دی یعرفونہو کما یعرفونہ ابناہم عیسیٰانو پیجن یہودو پیجن ہندوانو پیجنی مولیان کیا پیغمبر دا لیکن ایمان نرولی علم منجی نلے صرف معرفت سو پروچو سر ایمان نی اقرار نی کال کی اوتار دی کتاب نم رہتے کال کی اوتار دادا کتاب نم دی مارا اصل کتاب رانا دے رہا کتاب تلخیص چا کر لے اگر تلخیص سے راو لے کو اگر اندی مائے دے حال تصوری لما اور کمی ترجمہ ہو لکھا اگر پردو مائن ترجمہ لکھا بیا زمان یا تو میں اصل کتاب پیدا کونو بیا چاپ کونو اصل کتاب پیدا نسو پل چکن کتاب دے رہا بل درم جلی سری تلخیص کرے لنکر دے مصدر کرے دے اگر علامات کی لکی چیزا کولی پر یہ چیزی اگر کوئی انجوان خپل آلیہ منی خپل دیوتاوگان منی نو اللہ بھائی صحیح کی گی چیز پیغمبر بان ایمان رہا ہوئی نو اگر بیمان پا خپل ایمان نگر آور انو رانا صدر بے تزار ہے کہل عدال دشمنی امانی کہ دا کتاب مسلمان لکل پہ اندوستان کے ناغر بھی پوٹے پوٹے کرو پوٹے پوٹے کرو اللہ بھائی لکل پروفیساران انجوان پہ جس دونے کے لئے چیزا بلکل صحیح دی ناغو بند رحمت اللہ پارا طول مخلوق بودا کی مڑی دو دی عیسیٰ علیہ السلام نے سو سو کال مخی تیر شوئے بود مت دری سو کال تقریبا مخی تیر شوئے ایک سالہ کی اگر چی مڑی دو دیا گر دیلے دی طول دنیا بانے فرانس کی دی لگا یعنی حال پسر دی طول دنیا بانے گئے ناغا تا ناغا شاگردان ہوئی ویسی دی دنیا زمین چا تا پری دی ویسی تاسو مستناوان تا پری دم رحمت اللہ العالمین میترہ اگر در رحمتون والا در نبی علیہ السلام و سلام صفحہ جی ذکر کرے دی وی اگر ما نیمان را دی اگر خبر آمان آئی میترینین اگر تا تاسو کرے دم رحمت اللہ العالمین بودان تلقین دی اور کو جدی دی پیغمبر آمان آئی اگر از دی عیسیٰ علیہ السلام یا اگر از دی نور علیمان ہوئی رحمت اللہ العالمین در طول مغلو پار رحمت ادا رحمت در رحمت پتے قهر رحمت و قهر سمانه تا پیرا را پر خل تورا را پر خل درم رحمت و اسی اخلاق دمرو لقتل عدو ما ترامت یمینه لقتل عدو ما ترامت یمینه خلا کافر ناو له شر قتلت یو پی دشمن بانی وی پیغمبر السلام گزار نده کرده خطرین بیدا یو کافر نا چو حد کیو پسر اخلاق شده ده وجنم خدا سید نده شہید آئے کہ نبی علیہ السلام پر بدر کیم کافر ہوا جل لے اب یہ پانچی کرم دے بے ادھرو لے دغتا اس لے کرے ونی تزون کرے ہو اور اخلاق کی دا سی جاتو شخصی طور بانے کا چاہ تو ظلم کرے دے نبیر تو سنجی کتری دا اللہ حق کی دے اندر مندہ کرے رحمت اللہ العالمین قل انما یوہا الیہ اعلان کوا وحی کی جماعت دا ویلے کی جدا اللہ طرف ما یقیناً الہ ساو دے الہ آیاو ایتا سوال خودن کی دیتا دا مسئلہ مانے کوئی من لو خیر دے کم رکھو آرہا نوہ خبر نکڑے تاسو برابر پا برابر علا سوائن پاتی بکی چوکری شو اس ما خبر کری یائی وین اگری اقریب ہم بائید امین خبر چنیز دیتا نیتا کلی ریلا آغت چیتا سنے رولا شای انہو یا علم الجار ختم دی صورت بیا پا نفر علم الغیب بانی یو اللہ پویگی پا زور بانی دوائنا اپوی گیا تو چرونوں کے ساتھ آئی نہیں مپوا لعلہ فتنت لکم ومتاعون الہین کی دے شدہ دما ازنیس جتاو دو پارا فتنہ او سسکتا مقرر وقت پوری دما دے تولی کی عذاب ورندر کی قال ربکم بالحق خیری پیغمبر اعلانو کو اویلو رب میں فیصلہ وقت حق حق فیصلہ صدا عذاب رولی کو ببیدنو باندی اعینی علیہم بسبعن کا سبع یوسف نقاط پر آگے کنا اوغا دخان یوم تات السمو فی دخان مبین لا ربنا و ربنا الرحمن المستعان احق بمانا دا عذاب باندی رب حکم بالحق و ربنا الرحمن سورة عراف کیو آیت خیم نها اتیاد سورة عراف شعب علیہ الصلاة والسلام حق دا عذاب پا دے مانی ذکر کرے دے ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین اتم سپارا نهم سپارا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین رب زمان فیصلو کا زمان گاو دو ترمیان زاد قوم با آغا چتا سقد حقا حقا سرا دوستان خلاصوم و دشمنان تباہ قوم اللہ دشمنان تباہ کا آیت نمبر نہ آتیا اور دا سور شعرا کیم ذکر کری سور شعرا آیت نمبر یوسل اطلس اور دا شانتا نور سورتن کیم ربنا الرحمن المستعان رب سورت سبا کی آیت نمبر شپگی سورت انبیاء دا نرسل حق مانا دا عذاب بانی ربنا الرحمن المستعان رب زمان دے دیر میں ربان المستعان مدد غسل سے پا عبد رضو چتا سوئے بیان آئی پا اسپک اسپور چتا سوئے زمان خواست نرسی در ربنا مدد غالم رب ما سر مدد کی چپدی اسپک اسپور بانجے تین شم در صورت مقصد سو نفی در شرف فی الدعا عجز دن دیاو اکرام المستجیبین بعد الابتلاء او انذار المنذرین انذار المشرکین او نفی در شرف فی الدعا پایت لسد چانکی کانو یدعوننا رغبا و رہبا و کانو لنا خاشعین امتیازات تجی صورت یو عظمت کتاب لوید قرآن پا عنوان دا ذکر بانی سوز بلا دیم نقذف بالحق علی الباطل فیدمغو درم لو کان فیہما آلہت الا اللہ لفسدتا دلیل تمانو مشہور درم اد دلیل نقلی الاجماعی طول پیغمبران پلا الہ باندی لگری دی الا اللہ بینزم اسمت فرشتو دو آیتنی کی شپگی شویش کی شپگم ما جعلنا لبشر من خلق قبلك الخلد وم هذا الذي يذكر آلهتكم اتا اعطينا ابراهيم رزقه من قبل وكنا به عالمين نه تالله لا كيدن اصنامكم لس شردا وبعد ان تولوا مدبرين معنى صدا تدبيرك هو بده شوق چکار دي کامیاب شي پڑا گمرا دنگ بازاری مو جوڑو بعد ان تولوا مدبرين يولصم فجعلهم جزازا او دولسم الا کبیر اللہم گیارل سمینا فتن تو خوکا چی زوان خود خلق یاد کی کنی چی صحیح اکرلو سوارل فاتو بهی علی آجن الناس خو ظلم نکو وی چی توک پی گواہیو کی تین لسم من فعل حاضا بی آلیاتنا آنت فعلت حاضا فل آلیہی پا خلق مفعولان کردو شپارس بل فعلہو ولس کبیرو محاضا اتلس انکم انتم الظالمون نلس نکسو علا رؤوس شل حرقو کما فلان کبود یویش انسو آلیتکم ادویش اذ یحکمان فی الحرق درش فسبحان اللہ درش مستن یزرو عن ترحم راحمین داویب علیہ السلام دعا فلیرش وزنونی ذهبا مغاضبا پینزیش اصلحنا له زوجا فجیش کانو یسارعون فی الخیرات ویش امتکم امت واحدا لکا سورة مومنون کی اتیش حرامنا على قریتنا لکنا نویش حصب جہنم دیرش نتر سما کا طیس سجل للکتب یو دیرش ان الارض رسوع عبادی الصالحون دو دیرش رحمت للعالمین دردیرش رب احکم بالحق و ربنا الرحمن المستعان.